Hola, bona nit, benvinguda, benvingut. Estàs al 106.8 de la FM, estàs al Càpsules, estàs a Ràdio Ponent. Són les 10 i ja 3 minuts de la nit. Avui fem una mica tard, esperem que ens puguis perdonar aquest petit retard, coses imprevistes, però estem aquí. Allò que diem, avui no podem fer allò de, no podem dir allò de 100% de puntuals a la cita, però bé, aquí estem per proposar-te una horeta gairebé de música, també d'entrevistes. Avui seran dues entrevistes les que tindrem, si tot va bé. Avui parlarem amb els Manos de Topo, que aquest cap de setmana estaran doncs tocant a Lleida, al cafè del teatre, sí, dintre del cicle d'esdeveniments, d'actes, d'activitats d'aquest festival que és l'Animac. I també parlarem amb la gent del Músiques Disperses, amb el seu director, perquè està a punt de començar aquest festival tan emblemàtic ja també de la ciutat de Lleida. Pròpiament comença la setmana vinent, però aquest cap de setmana ja hi ha una festa de presentació a Barcelona, amb un concert a l'Helio Gabal de l'Alondra Bentley. Però això, diem, doncs serà a continuació, serà al cap d'aquí una estoneta, al cap d'uns minuts. Comencem doncs avui també prenent el pols a l'actualitat, i ja que ens estàs escoltant i ja que doncs sé que segur que t'agrada el Jaume Pla, el Masoni, un dels herois del Càpsules, un artista estimat, doncs semblava que l'home s'ho agafava amb calma, almenys aquest any 2013, i s'ho agafa amb calma. Diu que en tot l'any no traurà res de nou, però sí que ha tret un petit EP que es va distribuir fa unes setmanes amb el diari Ara, i nosaltres avui ens sembla bé una bona oportunitat per escoltar el Jaume, per escoltar Masoni, i sí, m'agranes molt. Jo robava panderetes, però ara em falla el pols. Vaig plegar i això em va fer canviar. Ja per nous carrers, a sota un magraner, i vaig trobar tu. M'agranes, m'agranes, m'agranes molt. Preocupar-se és ocupar-se abans d'hora. Em fa ràbia haver perdut tant temps. Però ara entra dintre dels pronòstics que les coses acabin bé. M'agranes, m'agranes, m'agranes molt. Doncs així sona el mesònim aquest, m'agranes molt, i vinga, va. Ara sí, rabiosa actualitat, justament ahir va sortir a la llum el nou treball del petit de Caleril, el Joan Pons, el noi de Guissona. Ja feia unes setmanes, alguna setmana que te'n parlàvem, i doncs això, com que està d'estrena, aquest és la figura del buit. La setmana passada escoltàvem, ara no recordo quina cançó, potser era La Perla, doncs aprofitarem per escoltar una altra pinzellada d'aquest disc, i ja sí que et podem dir, doncs aprofitant l'ocasió, doncs que avui, justament avui, crec que ha sigut el Pop Arp, ens ha donat aquest festival de la Vila d'Arbúcies de començaments d'estiu, doncs ha començat a donar informació del que serà el festival d'enguany. Serà a finals de juny, 28 i 29 de juny. Doncs els primers artistes confirmats són Univers, l'Habitació Roja, el Petit de Caleril, Standstill i la Iaia. Motius més que suficients per apropar-nos al Montseny, anar de concerts. Però bueno, nosaltres del que anàvem amb el Petit de Caleril, el nou disc, la figura del buit, doncs la figura del buit, tots vosaltres el Petit. Segur que mai ningú podrà o sabrà com oblidar qui és. Com tots passem l'estona sencer, saber que és el que ens passarà demà si un cas caiem. Quin pes més gran suporta l'ésser, milions d'incògnites i jo sense saber restar. Sombra no pueda llegar, camino lento pa' que el olvido pueda negociar. Eran vigilantes de lo nuestro, repetidos por defecto, una tara universal. Y los vigilantes de caminos, coincidiendo con los míos, no dejaron de mirar. Se encontraron con la realidad, nos queríamos con o sin piedad. Ahora que lo pienso, recordé cómo te quise la primera vez. Camino lejos donde la sombra no pueda llegar. Camino pa' que el olvido pueda negociar. Yo nací para encontrarte y no poder demostrarte, no poder demostrarte, no poder demostrarte. Escondí mis zapatillas, campanas y cortinas para poder sentir que todo lo que pasa es necesario, o por el contrario, me quedaré sin ti. Y si lo dejamos pa' mañana, ya nunca más, amantes de lo ajeno. Camino lejos, donde la sombra no pueda llegar. Camino lento, pa' que el olvido pueda negociar. Camino lejos, donde la sombra no pueda llegar. Camino lento, pa' que el olvido pueda negociar. Segur que aquesta veu de fons, aquests coros que estaves escoltant, si ens escoltes, els hauràs reconegut. És la veu del Santi Balmes, que estava acompanyant a un grup que està d'aniversari, 10 anys ja, publicant discos, fent música. Ells són de Montcada i han donat una volta doncs, en la seva manera de fer música, amb aquest seu darrer quart disc. Aquest disc es diu Eureka i ells són la Pegatina. Segurament he tingut molt a veure en aquest canvi en el seu plantejament musical més elegant, que abans era molt més adrenalina i molta més festa. Doncs això, el productor ja ha tingut alguna cosa a veure amb Marc Parrot. Doncs això, la Pegatina, Eureka, i nosaltres estàvem escoltant Amantes de lo Ajeno. I ara doncs, ens anem a escoltar una proposta d'un grup també molt a prop de Montcada, de Barcelona, diria ciutat. És un grup doncs, que fa temps que també estaven sent doncs, esperats. Ells es diuen Partido i en el seu nou EP doncs, han tret una, han fet una versió, un cover d'una doncs, de les cançons catalanes històriques d'un artista com és el Lluís Llach. Els Partido s'han atrevit a versionar el Bandoler. Tu com ho veus? Era el segle XIX, amb el nom de Joan Serra, es coneix un bandoler per tothom en la pera. Li agradava la sal i el xiprer encara recorda tots els crits que hi han pregat. Davant la Verge del Carme, de genolls està pregant. Hi ha dos ciris, encén la flama. Però altre cop surt del bosc un gemec, el vent escampa i el botxí no escoltarà. Sort. Dos soldats t'han pres ben fort i ara estàs entre barrots. l'endemà de bon matí veu la forca preparada en la pell. Semblava complicat revisitar el bandoler del Lluís Llach i fer de Déu que partido ho han fet molt i molt bé. Mira, justament aquest cap de setmana els pots anar a veure l'Ets Festival a l'Hospitalet de Llobregat amb acompanyants de grans, grans bandes com els Cuchillo, que vam tenir a l'escenari del Càpsules fa unes setmanes, i McEnroe, t'ho imagina't. I aquest, el que dèiem, aquest, el bandoler doncs l'han tret del seu primer disc, que és una versió que està dintre del seu primer disc, el Leaving All Behind, forma part d'un EP. Doncs vinga, més coses, Manos de Topo ja. Parlarem d'aquí una estona amb ells i ara escoltem Mentirosa. Inventaste una invasión a la tierra. No es verdad. Mentirosa. Mis promesas son de antimateria. No es verdad. Mentirosa. No has cambiado de ciudad, has viajado a otra realidad. Tampoco este es tu lugar. Licencia B y suspendí, hay una tesis sobre ti, quiero volverte a examinar. En las fotos nunca metes barriga. No es verdad. Mentirosa. Estarás siempre a mi lado. No es verdad. Mentirosa. Porque has dejado de hablar. Si hay una lengua además del amor, vieron al besar. Te masturbas en el sofá antes de abrir el champán. Las visitas quieren más. En los pasillos hablan mal de tu falta de moral. Me conformo con la mitad. Con tus dudas fabriqué un universo al revés, donde me quieres más que ayer. En cualquier lugar, pero di que volverás. Yo te necesito aquí. Doncs així sonen els Manos de Topo i si tot va bé ens hauria d'estar escoltant el Rafa. Rafa, bona nit. Rafa? Hola. Hola, què tal, com estàs? Molt bé, i tu? Sí, també, perfecte, amb ganes d'escoltar-te, eh? M'estàs escoltant, de fet. Escolta, benvinguts aquí al programa. Jo t'anava a presentar com un fan de Madonna, Los Planetas i del Sushi. Com se barregen? D'on treus aquesta informació? És veritat o no? Com era Madonna? Sí, Madonna, a veure. Jo, Madonna, quan era petit, jo tinc tres germanes majors. Ui! Vam fer una influència sota mi i tal, però bueno. Sí, Madonna, la Madonna, l'antiga, l'antiga, sí, m'agrada molt. Uh-huh. Sí, el Service i totes aquestes. Uh-huh. I l'altra, quina era? Los Planetas. Los Planetas, avui en dia no massa, però el mateix. Quan jo tenia 15 anys o així, sí que m'agradava molt. Uh-huh. Jo anava a l'institut amb els Walmart aquests ja russos i tenia un cassete del José y yo i totes aquestes, que no em recordo el nom del disc. Era el pop, no? Sí, sembla que és el pop. M'agrada moltíssim. Tenia, per una banda, per una cara tenia els Planetas i per l'altra Suet. O sigui, imagina't. Olé, molt bé, eh? Totalment boig i tal. I del sushi sí, per suposat. Però qui no és fan del sushi? Com dir que no t'agrada la pizza? És impossible. Bueno, jo soy novato en el tema, eh? Però sí, també sóc fan del sushi. Escolta, però no hem vingut a parlar de sushi ni de Madonna, sinó hem vingut a parlar de Manos de Topo, perquè us tenim aquí aquest cap de setmana a Lleida, al Cafè del Teatre. És dissabte, dintre dels actes d'aquest Animac. I escolta, volíem parlar una mica amb vosaltres, doncs, perquè és una espinita que tenim aquí al programa. Doncs us hem anat escoltant la veu desgarradora del Miguel Ángel, però no havíem pogut parlar amb vosaltres. Marca molt la veu i la personalitat del Miguel Ángel a l'hora de fer música, Rafa? Doncs jo suposo que sí, però és com a qualsevol grup. Bueno, tothom té unes característiques. És com dir que el Santi Balmés influeix en el grup, sí, és clar que sí. Uh-huh. Perquè és el cantant i és tal, però bueno, de fet jo crec que és, nosaltres vam començar com una comunió, o sigui, quan estàvem estudiant a l'escola de cinema, sí. El Alejandro, el Miquel i jo, no? Sí. I bueno, érem molt, molt amics i bueno, jo crec que aquestes coses a vegades no cal parlar-les, no? O sigui, era evident que el Miguel Ángel tenia una veu particular i tal, però bueno, era evident. O sigui, és com dir que avui ha plogut aquí a Barcelona fa una estona, no? I tothom parla, sí, ha plogut de l'ascensor, ha plogut, i arriba un moment en què dius, bueno, si ha plogut, és evident que ha plogut. Uh-huh. Llavors, jo crec que ens vam entendre des del principi i bueno, o sigui, em refereixo que no va ser una conversa abans de fer cap cançó, o sigui, uh-huh. Fem-ho així perquè Miguel Ángel cantarà així i serà molt divertit i tal. No, un dia vam arribar a casa i el Marçal va portar una cançó i la vam escoltar i bueno, i al cap d'una setmana teníem una mena de grup, però bueno, no va ser una cosa com estudiada ni... Entesos. Com molt natural. Sí. Uh-huh. Perfecte. Escolta, per una altra cosa per la que us caracteritzeu els Manos de Topo és per exposar una mica sentiments, a vegades fins i tot patètics, de desamor, de les dones vacil·lant-nos, i en canvi vas a un concert de Manos de Topo i és una festa. Com es barreja tot això? Bueno, perquè si no seria una cosa avorridíssima. O sigui, nosaltres el que fem amb les lletres i tal és donar veu una mica a les històries que ningú conta, no? Que és, uh-huh. Tothom compta de m'han deixat o uh-huh. M'agrades molt... O I need you, aquest, I need you... Clar, però després passen moltes coses i a ningú li agrada mostrar la seva part més feble, no? Uh-huh. O sigui, ahí està una mica la història. Uh-huh. O sigui, és com posar llum a parts del nostre subconscient que a ningú li agrada, no? Uh-huh. Com que penses, no? Quan vas a la teva xicota amb una altra o coses d'aquestes. Uh-huh. O bueno, una mica com el macho alfa. El macho alfa. Ja no existeix i etcètera, etcètera. Uh-huh. O sigui, va una mena per allà. El que passa és que després els concerts, lògicament, són una festa. Uh-huh. Jo crec que els concerts són on la música té un sentit. Uh-huh. No un disc, sinó un MP3, sinó un concert. Sí. És una mena de teatre antic. O sigui, el teatre té un sentit en directe i això igual també. Vale. O sigui, és un art escènic, no?, que el diuen. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Sí. Doncs es té que veure l'escenari d'escènic. Ok. I, doncs aquest cap de setmana a Lleida serà una bona oportunitat per veure aquest art escènic dels Manos de Topo. Però una cosa, sí que estarem, no sé si estaràs d'acord que el vostre tercer darrer disc potser us heu tornat una mica més castigadors. No sé. Bueno, és que quan van començar amb aquest grup fa 10 anys ja, més o menys. O sigui, teníem 23 i ara tenim 33, o sigui, imagina't. Uh-huh. Ja no és el mateix. O sigui, la teva perspectiva també canvia i, sí. I la teva vida també vas aprenent, no?, pel camí. Uh-huh. I la nostra situació de 20 i tants no és la mateixa que de 30 tants. Uh-huh. O sigui, que també és un canvi en aquest sentit. O sigui, vale. Ja tenim una experiència sentimental, etcètera, etcètera. Uh-huh. I no és el mateix, clar. Claro. És una mica ja pel títol, no? El anticicló, és com, sí. És com, bueno, prendre decisions que a vegades són errònies, a vegades són superestupendes, però bueno, és fer-se gran, també, no? Uh-huh. És prendre decisions i prendre les riendes de la teva vida, que el Hòstia, estem tornant madurs, Rafa? Sí, perdó, tinc un dia molt transcendent. No, tranquil, que em sembla perfecte. Escolta, una cosa, però a nivell musical també hi ha hagut un petit canvi, potser també és degut a la presència del Ramon Rodríguez, ajudant-vos? Sí, per suposat. Nosaltres vam fer dos discs, sobretot el primer, que va ser com més lo-fi, que el diuen, que uh-huh. És com un qualificatiu molt simpàtic. Uh-huh. I bueno, va arribar un moment en què vam fer un disc de hi-fi, si és que existeix el terme, no? Uh-huh. I volíem fer un disc on, bueno, les nostres idees sonessin una mica més potents i que transmetin la nostra idea musical d'una manera més surround, més, uh-huh. amb un altre so, amb un altre cos, amb més potència. Uh-huh. I això passava per canviar una mica els nostres hàbits de gravació i... Vale. I tenir un productor com, bueno, com el Ramon, que estava tornant a sonar una mica com els va dir, sí. I que nosaltres pensàvem que ens portaria cap al lloc que volíem. I va ser així, perfecte. Uh-huh. O sigui, no va haver cap mena de problema amb això. Entesos. Escolta, Ortopèdies Bonites el primer, 2007, el primer era mejor, 2009, i aquest Escapar con el Anticiclón, és veritat que vau proposar que es digués este sí que és malo? No, això és una conya, no? Que va durar molts anys després del segon, que, de fet, la conya que hi havia per allà, que era com que aquest sí que és dolent, i la portada uh-huh. era el Hitler o una cosa d'aquestes. Vaja. O sigui, era com... Vale. Però hi havia un projecte que era fer diferents portades, uh-huh. com quan surt la fotograma o la cinemania. Vale, ok. Era una amb el Rajoy, l'altra amb el no sé què, o sigui, era una conya. La conya. No, era una conya de la gira dels Montis, però okay. Mai va arribar a la realitat. Escolta, ja que tenim vos aquí amb nosaltres, tu ets realitzador, de fet, doncs, us vau conèixer doncs, a l'escola de cinema. Què tal això de fer clips amb gent com el Daniel Raimon, Love of Lesbian, Julio de la Rosa, què tal? Bueno, bé, és la meva professió, de fet. O sigui, uh-huh. que bé, és gent que bueno, que a mi m'agrada molt i que bueno, vaig tenir l'oportunitat en el seu moment i jo l'aprofito sempre. O sigui, ara ja faig menys, jo, però bueno, sí, vaig fer fa un mes, o sigui, uh-huh. uns nois d'aquí de persona que m'ha agradat molt, que es diu Nastrio. Ahà, és veritat, sí. I aquest... I, bueno, a mi m'ha agradat molt, perquè és com fer... És com que pots fer el que vulguis, no?, entre mm-hmm. cometes. Sí. I a mi em sembla com el playground més divertit de l'audiovisual, és el videoclip. Ok. El que passa és que, bueno, la gent no té ni diners per fer videoclip, perquè la gent està com està, però... Sí, sí. Però segueix sent divertit, mm-hmm. encara que no tinguis un duro, vamos. Mhm. Anirem acabant l'entrevista, tornem a recordar lo del concert d'aquest cap de setmana, el dissabte. Una cosa, vosaltres, els concerts, jo sé que heu versionat el Bailar Pegados o Camela, alguna versió nova per aquest dissabte o alguna cosa que no tinc... O què? No, o no? Mira, tenim assajat el divendres, o sigui que si recorres alguna cosa, potser... Però jo crec que el tema de les versions... Amb aquesta gira sí que està una mica més soterrada. Uh-huh. Perquè no em sembla que talla una mica amb el ritme i talla una mica amb el to del concert. Uh-huh. Però hi ha vegades que sí, que de sobte vam fer al desembre un concert anomenat una mica del Sidecar aquí a Barcelona, feia sí. no sé quants anys, no sé si eren 25 uh-huh. o 35, no uh-huh. me'n recordo. I llavors vam fer com si fossin un concert del primer disc. I vam tocar el primer disc amb les conyes de... quan van sorgir les conyes aquestes del Bailar Pegados i tal, i a vegades es torna a agafar una mica la conya, no? Però sí. Bueno, normalment no fem ja, però okay. Bueno, potser sí, parlarem amb ells divendres i a veure què diuen. Ara què diuen. Ah, per cert, l'última pregunta. Ortopedias Bonitas 2007, primera hora mejor 2009, escapar con el anticiclo en 2011, 2013 toca alguna cosa? Bueno, estem estudiant la possibilitat, sí. Okay. Encara no tenim 100% clar, però bueno. Vale. Pot ser, sí. Vale. Escolta, Rafa, abans d'acabar, ens fas alguna recomanació musical o què? Mira, sí, abans parlava d'aquests nois aquí de Barcelona, que sí. Diuen Astrio. Ok. Jo crec que Astrio, per una banda, i per altra banda, sí. Nosaltres som molt fans de Cañita Brava. Ups. Sempre és un revulsiu a la vida de qualsevol. Sí, posa't una cançó de Cañita Brava i, vale. I tot anirà millor. Ok. Doncs Astrio i Cañita Brava ho escoltarem la setmana vinent, vale? Sí? Molt bé. Ok. Doncs vinga, Rafa, t'agraïm la col·laboració. Gràcies a tu. Ens veiem dissabte. Vinga, bona nit. Bona nit. Vuelves a protestar con que te acaricio mal, que prefieres el sofá, estoy solo siempre al despertarme. Construyes tu ataúd con vistas al polo sur, parece que no eres tú, seré el último en enterarme. Y es bueno saber que existen otros planetas donde no siempre soy yo el culpable. Pecas cambian de lugar si me vuelves a engañar. Convenciste al tribunal de que era amor de conveniencia. Alguien viste tu piel, tu ropa le sienta bien. Aunque finjas serme fiel, encontraré las siete diferencias. Y es bueno saber que existen otros planetas donde no siempre soy yo tu segunda opción. Cuando mancho el colchón, no te causo mala impresión. Donde no siempre eres tú la que entra en erupción. Si confundo tu ropa interior, donde puedes ser feliz sin que tenga que asistir a otro curso de fakir y poderlo reencarnar. Sigo enamorado sin saber que ella es actriz. El papel es malo aunque se ajusta a su perfil. Esconde mi cadáver enterrado en el jardín. Si ens has estat seguint últimament, doncs ja coneixes aquesta cançoneta, és el Follow Me de la Maya Vidal, i justament ho fem perquè estem de molta sort, el Music és Disperses, el festival aquest del que et parlàvem, doncs farà que aquesta artistassa estigui ben a prop nostre. Escoltem-la, i tot seguit parlem amb la gent del Music és Disperses. You looked as I hoped you might. I throw my head back as I laugh. I touch your arms, look into your eyes. We'll say some words that I'll forget. We both know they're mostly lies. The dialogue starts to light. The smoke's all burning down. should do a little calculation and suggest we get another round. But as the music swells, you take your chance to bend in close as you do here. But then you say, ain't magic words. Do you want to get out of here? And I say, follow me. Why don't you follow me down the street and then back to my Robert thinks she's being biased. Well, that she's going straight to hell. And this is just a girl who wants, who's not afraid to help herself. Cause every boy she's ever known is just a peach and a sweet ass boy. So how could you hope to say no when you see him walking by? And she says, follow me. Down the street and then back to my house. Watch your step. Doncs ja ho sabeu, així sona la Maya Vidal, que justament estarà doncs, tocant entre nosaltres, serà el dissabte 9 de març. Per això qui ens en podrà parlar millor és l'Antoni, el director del festival. Antoni, bona nit. Antoni? Sí. Hola, bona nit, què tal? Molt bé. Escolta, t'agraïm la teva col·laboració i més amb aquestes hores. No, man, jo encantat. Estem aquí per parlar, estem escoltant la Maya, per parlar d'aquest festival amb músiques disperses. Setena edició, ja? O sisena, perdó? Setena. Setena. Sí, sí. 2007 queda molt endarrere, Antoni? Home, depèn de com tu mires. Pel que fa estrictament a la qüestió del festival, la veritat és que se m'ha passat bastant ràpid, no? Se m'ha passat bastant ràpid. El fet de que clar, no estàs treballant tot l'any pel festival, no? Llavors això d'alguna manera fa que sigui menys intens. I certament se m'ha passat ben ràpid. Sembla que fos ahir quan vaig decidir de tirar-ho endavant, vaja. És un projecte personal, Antoni? Sí, sí, sí. Això és una... Bueno, nosaltres, des de la nostra empresa, Gersen, som una discogràfica especialitzada en música, en folk, rock i psicodèlia. I bé, d'alguna manera, és una mena de... una extensió de les nostres inquietuds, no? Ho vam portar de cara a fer un festival en què consideràvem que hi havia un buit important, no només a Lleida, sinó a tot l'estat, no? Hi havia un festival de neofolk, no? I vam decidir de tirar per aquí i estem encantats, vaja. Perdona una pregunta, en aquest sentit, Antoni, ha desaparegut una mica la menció de folk en el festival? O sóc jo que no... No, és cert que... crec que fa 2 anys que vam deixar de... Dos o tres anys, no sé exactament. D'alguna manera vam creure que tota la parrafada de músiques disperses, festival de músiques folk, ja se sabia, ara ja se sap que és un festival de folk. Sí. I clar, d'alguna manera les gràfiques són més complicades de fer boniques, diguem, no? Si has de posar tota la parrafada, no? Ara ja se'ns coneix suficient. De sobres. Sí. Tot i això, l'esforç que feu de difusió, jo el trobo realment digne d'admirar, perquè és que esteu a tot arreu, sortiu a tot arreu, a moltíssims llocs. Això costa arribar a tants llocs, Antoni? Home, són 7 anys. Són 7 anys. Al començament no sortíem gaire, no? Però bé, d'alguna manera... també a mesura que passen els anys vas coneixent professionals que et poden ajudar a fer-ho millor. Evidentment la gent, no només a Lleida, sinó la gent dels mitjans et va tenint controlat i arriba un moment en què per sort tens el reconeixement des de tot arreu, no? Des de gairebé tots els mitjans. Estem apareixent pràcticament a tot arreu. De fet, aquest any Ràdio 3 es despassa tot un cap de setmana per cobrir el festival en directe. Què dius? Sí, els dies 8 i 9 ve una delegació de Ràdio 3 a fer gravacions dels concerts i s'emetran per Ràdio 3. Això és, d'alguna manera, un premi... I tant. O, si més no, jo m'ho prenc com un premi a la insistència i a la bona feina, considero, no? Sí, sí, està clar que això és un premi. Però una cosa, Antoni, jo quan em posava en contacte amb vosaltres, una de les coses que us deia és que ho feia també com agraïment al que feu, a la d'artistes importants que porteu a Lleida, que a vegades costa. Es necessita molt finançament, barra recolzament, molta feina. Com us ho feu? Home, tot el bo costa, no? Però bé... Primer que res, m'agradaria fer una menció al tema de la ciutat, no? De que sempre tendim a pensar que a casa nostra costa, que cosa nostra, sí. Que a casa nostra no es fa, que sí. Això a fora no passa, i és una mica un pensament que jo considero que és bastant equivocat, és bastant erroni, no? Perquè si comparem l'activitat cultural i musical en concret que hi ha a Lleida per les dimensions que té la ciutat, ho comparem en proporció a la immensa majoria de les províncies de l'estat espanyol, Lleida surt molt, però que molt ben parada, no? El que passa que clar, d'alguna manera, doncs, sempre voldríem més, no? Jo primer, però també hem de ser conscients una mica de qui som, on som i les possibilitats que això ens ofereix, no? Sí, sí. De tota manera, Mut, jo crec que clar, per la via de l'especialització hem aconseguit que una ciutat petitona com Lleida realment es faci un lloc, jo diria que com a primer lloc, no? Perquè festivals de neofolk, bé, des de que vam començar nosaltres se n'han engegat dos o tres més en altres ciutats, una mica seguint la nostra estela, no? Però crec que estem al capdavant. Sí que és una idea petita, entre cometes, no? No, de fet, nosaltres ens agrada treballar en format petit i mitjà, d'alguna manera va més acord amb els estius i els artistes amb els que ens sentim còmodes treballant, però tampoc és una cosa per menyspreuar, no? Crec que amb el Mut estem posant el nom de Lleida a tot arreu, no? Sí, sí, i tant. I evidentment costa, però és una feina molt agraïda. Escolta, i per exemple, tenim avui justament, pròpiament la inauguració és el divendres 8 de març, però aquest cap de setmana hi ha com un premut a Barcelona, a l'Helio Gabal. Ens expliques una mica com va això amb aquest concert amb Alondra? Sí, d'alguna manera, bé, l'any passat ja vam fer un concert a l'Helio Gabal, no de presentació del festival, sinó un concert dintre de la mateixa programació. Sí. No? Uh-huh. De fet, l'any passat també vam fer una a Guissona, al Teatre de Calderil. Uh-huh. Sí. L'experiència de l'any passat va ser prou positiva a Barcelona, és una forma de atensar el festival a la premsa, a la premsa d'allà, als mitjans d'allà, que en alguns casos poden ser una mica més... reacis a moure's per la geografia, no? I és una manera de posar-los al bec, diguem-ne, als mitjans, no? Sens dubte, això és molt positiu. Hem notat que és realment molt positiu. I al mateix temps també ens encanta de fer coses al Helio Gabal, perquè és el bar Helio Gabal, perquè és d'alguna manera un espai perfecte per la filosofia del Mut, no? I bé, d'alguna manera fem que no només els mitjans, sinó tota la gent d'allà que està propera en gustos musicals en el que estem treballant, doncs fa que formi part del festival, que també està molt bé, no? I alguna de la gent que van als concerts d'allà, doncs potser s'animaran i vindran aquí bueno, és una manera de sumar, sí, sí. No? Bueno, a part d'això, ganxos n'hi ha, perquè si repassem una mica per damunt la programació, la Maya Vidal, el Robin Williamson, els portuguesos, a Jigsaw, la Lorena Álvarez i su banda municipal, l'asturiana que estarà per aquí per Ponent, la Sílvia Pérez Cruz, els estem aquí repassant diferents escenaris, l'Auditori de Lleida, el Cafè del Teatre, el que dèiem, el Llogava, el de Barcelona. A mi sí que m'agradaria que em fessis una puntualització sobre aquesta marató musical del dissabte 16 de març. Això és nou, no? Sí, això és una proposta nova que hem presentat per enguany, que ve donada una mica pel fet de que hi ha una sèrie de propostes que jo personalment considero fantàstiques, però que per diverses qüestions possiblement no tenen la força suficient com per fer que una data amb ells sols funcioni a nivell de públic, no? Sí. Llavors, sempre ens ha passat que ja hem hagut de descartar alguna proposta que se'ns presenta molt interessant, però hem dit, ostres, crec que és millor no fer res perquè realment punxarem en tots els aspectes, menys en artístic, que ens en vol, no? Entenc. Llavors, se'ns va acudir, més tenint en compte que totes aquestes són propostes properes, amb el qual són d'uns costos més fàcilment assumibles, vam decidir de posar-ne diverses totes en una jornada i fer d'alguna manera doncs, que una empenyi l'altra, no? Sí. Sí, sí. Clar, entre elles són bastant diferents, amb el qual considero que podem aplegar també públics diferents dintre la mateixa jornada, també tenint en compte que el preu de l'entrada és irrisori, no? Sí, sí, és de 6 euros anticipada i 8 a taquilla, no? Per 5 concerts és... vaja. Sí, sí, és irrisori, tu ho has dit, Toni. Llavors hem fet aquest pensament. És cert que no estem acostumats al Cafè del Teatre a començar concerts a les 8 de la tarda. Espero que la difusió que es fa de tot plegat serveixi perquè la gent realment estigui al cas d'això, no? Perquè no tenim el costum, no? Però estic convençut de que serà una jornada interessant, perquè de fet hi ha propostes fantàstiques en aquesta jornada. El Ferran Palau, el cantant d'Anímic, ja... Isaac Udam i José Domingo, que presentaran el disc nou, que és una autèntica meravella. Hi ha la Soledat Vélez... L'Esperit, Ocellot... I Ocellot. Bueno, són propostes que són gairebé totes elles de molt petit format. Sí. I bé, nosaltres treballem amb el Cafè del Teatre, bàsicament, que per algunes d'elles és el que deia fa uns moments, no?, de que potser elles soles no tenen suficient poder de convocatòria, diguem-ne. Sí, sí. Queda entès, Antoni. T'agraïm molt la col·laboració aquesta nit, Antoni. Gràcies a vosaltres. I això, desitjar-vos molta sort, que la tindreu, i sobretot agrair-vos el que feu amb aquest festival. Agrair-vos a vosaltres el suport. Molt bé, bona nit. Bona nit. Adéu, Antoni. Adéu. Miedo de lo que haya en tus cajones. Doncs aquests que sentíem de fons són els Templeton, amb aquest Miedo de Verdad y en Condiciones, que forma part del seu treball darrer, el Murmuro, de l'any 2012, de l'any passat, i que també dintre de l'ànima que estaran presentant doncs, al Cafè del Teatre serà divendres. I vinga, ara mateix, si tot funciona, hauríem de tindre una novetat a continuació. Amigos de los que puedo contar y no les quiero menos por ser más. Cuidan mis amigos de saber cómo me va y cuentan con mi oído de escuchar. Con todo tengo en mis amigos un tesoro de los de antes. Todos y cada uno son diamantes. Son de aquí y otros de más allá del mar. Tampoco la distancia importa ya. Son la diferencia entre sentirme bien y mal. Mi dopamina natural. Con todo, tengo en mis amigos un tesoro de los de antes. Todos y cada uno son diamantes. Viajo y vivo con ellos, la única familia que elegí. Si tiembla la amistad no llego al sueño, tengo que llamarle sí o sí. Lo hacen todo más distante y que es mucho más difícil el cruzarse. No es este mi caso, los veo ahora más que antes. Tengo la fortuna de mi parte. Bonica aquesta cançó titulada Amigos, és també una novetat, és Pez Mago, és el nou projecte del compositor i cantant Lucas Álvarez de Toledo, relacionat abans doncs, amb els de Pedro, i aprofitem per dir-te doncs, que aquest cap de setmana hi ha triple esdeveniment de Pez Mago per les nostres terres o relativament a prop, el dia 28 a Sant Cugat, el dia 1 a Andorra i el dia 2 a Barcelona. I ara, va, acabem amb Avalina? Vinga, va, sí, Norte. We'll be right back. I fins aquí aquest Càpsules número 144 amb doble entrevista, Manos de Topo i la gent del Músiques Disperses. Un plaer ha estat poder parlar amb ells i repassem l'agenda, doncs, perquè, per exemple, el dia 1, Templeton al Cafè del Teatre, o el Javier Tàcies al Teatre de Caleri, la Guisona. El dia 2, Manos de Topo al Cafè del Teatre. El dia 3, torna a vindre el mallorquí Tomeu Penya, aquesta vegada a l'Ateneu de Tàrrega. I ja més endavant, doncs, les Buenas Noches, Mojinos Escocíos, Seguridad Social, Meritxell Gené, Maya Vidal, Gasión, el Twin Palm, també, Ses Freixas, Ferran Palau. Ja comencen a haver també, doncs, dates i artistes pel concert de l'Estrada de Vilanova. Ja ho veieu, és veritat el que deia Antoni Gorgues fa uns moments. Déu-n'hi-do les coses que es fan a Lleida Ciutat i en general a la Plana de Ponent. Vinga, s'acaba el Càpsules. Bona nit, gaudeix de la música. Ràdio Ponent. Són les 11.